جهان هستید، شما جهاد می کنید، مالتان را می دهید، جانتان را می دهید که اسلام زنده شود و حکومت طاغوت نابود. این خیلی مهم است که باید اول پاک شدید از هر چی بوی طاغوت می دهد. همه اسمها را عوض کنید. اگر هر انسانی اسمی دارد از شخصیت های دوران شاهنشاهی پیش از اسلام، فوراً به تلاش افتید از راه اداره آمار، اولا در بین خودمون فوراً اسم اسلامی رو بیاورید. اسم اسلامی یعنی چی؟ منظور این نیست یعنی اسم شخصیت های بزرگ اسلام، اسمش عمر باشه، اسمش علی باشه، اسمش حسین باشه، نه، یعنی اسمی که یادگار پستی و دناعت و ظلم و ستم نباشه. این شد اسم اسلامی. مثلا اسم سرت رو بگذار آید، اسم سرت رو بگذار شاهو، اسم سرت رو بگذار هر اسمی. آها شاهو درسته، اسم شاهو هست. این دقت خوبی بود، ولی به هر حال اره من نقطه ظریفی الله نقطه ظریفی بود. من اسم کوها رو گفتم و از جمله گفتم شاهو. من آفات تذکر دادن شاهو باز منفورشون کلمه شاه بود. خب اگر درست دقت کنیم همینطور میشه، ولی خدا کنه ما اینقدر تصفیه کنیم فرهنگمون را که جز چیزهای مثل شاهو هیچی نمونه از این فرهنگ. خیلی تصفیه الغرض این تکلیف هر مسلمانی نباید دشمن رو در خانه خودش پرورش کند. این فرهنگ دشمن ما. تلاش کنید برادرانم، اولا فوراً اسمهای غیر اسلامی را عوض کنید. به خاطر دارید همین چند سال پیش که داشتن مرتب تومار موجودیت اسلامی را جمع می کردند و دور می داشتن، دستور داده بودند به تمام نیروهای مسلح که جز نامهای تاریخ پیش از اسلام ایران هیچ ارتشی حق ندارد اسمی دیگر برای فرزند انتخاب کنه. به خاطر دارید این دستوری بود که به ارتش رسیده بود، باید نامهای اسلامی مطلقا روی فرزندان ارتشی ها وجود نداشته باشد. همینطور مثل موریانه حمله می کردن از اینجا و اونجا کاری کنن که اسلام رو به کلی نابود کنن. شکر خدا اسلام اونها رو نابود می کنن. عروس عرصه امید همونطور که اونها دستور دادن به ارتشی ها که شما اسمهای اسلامی رو نباید روی فرزندانتون بگذارید، بلکه اسمهای تاریخ پیش از اسلام، الان شما توصیه کنید به یک مسلمان ها، هر کسی در این مجلس حاضر است، به کسانی که در این مجلس نیستند و به همه شهرها و دهات ایران، این اسمهای کثیف را که زنده کننده فرهنگ شاهنشاهی و کننده تاریخ بعد از انقلاب اسلامی در ایران به تاریخ پیش از انقلاب است در همه جا محو کنید. دوم، تمام اون جشن‌ها و مراسمی که یادگار اون دوران ننگین است من کنید. خیلی شکست‌آمیز است ما انقلاب کنیم علیه یک عنصر و بعد در طرف دیگر همون عنصر رو در بغل خودمون پرورش کنیم. متوجه این نکته باشید، وقتی ما می‌خواهیم دشمن رو نابود کنیم باید عناصر فرهنگی را نابود کنیم. و بقیه مسائل که بسیار دقیق و ظریفه و در حد قیاده و رهبری، امیدوارم رهبران مخلص با ایمان جهاد شعبی ایران با اطمینانی که از اسلام سن دارم، با درک این حقیقت که از همه لذائذ و خوبی‌ها گذشتم، رهبران واقعی و مخلص بودم. بسیاری هستن چاره ندارن، اومدن تو کاروان، ولی اشخاصی هستن وقتی ملت نای حرکت کردن ندارد، ملت جرأت نداد سر بلند کند، سر بلند کردن مثل امام خمینی. ملت ناتوان بود این قیادت درست کرد، مثل آقای طالبانی و آقای منصوری، مثل سازمان مثل مهندس بازرگان، مثل شهدای مجاهدی، در زمانی که ملت میخکوب شده بود از غیبت این دستگاه استبدادی، اینها قیام کردند و ملت را زنده کردند. همینها هستند که توانایی دارند در موارد بسیار پیچیده تصمیم بگیرند، همونطور که انقلاب علیه مظاهر سخت و خطرناک طاغوت کردن انقلاب هم بکنند علیه اون موریشه هایی که در جامعه ما، در فرهنگ ما وجود دارد، در ظواهر زندگی ما وجود دارد. بیشتر کار دستگاه رهبریه، ولی در این دو حد برای تمام مسلمان ها مقدور است. اون نوع مراسم که یادگار شاهان پیش از اسلام است تمام کنید در همه جای ایران، و بعد اون نام ها که یادگار اون دشمنان بشریت پیش از اسلام است بردارید از روی بچه هاتون، و بعد بسیاری از آداب و رسوم هست و از القام و امتیازات که باید رهبران بردارن. امیدوارم این حرف من تأثیر بکند، از رأس تا قاعده تمام مسلمانان ایران متوجه این نکته باشند که اگر انقلابشون این جنبه انقلاب فرهنگی نداشته باشد، هر چند از لحاظ سیاسی و نظامی موفق بشویم، در آخر دوباره شکست خواهیم خورد و در آخر نسل‌های ما باید دچار این گرفتاری ها بشوند که ما شده ایم. اگر می خواهیم انقلابمون همه جانبه باشد، اگر می خواهیم نسل‌های ما هم از یک جامعه آزاد اسلامی که مردم بدبخت نباشند، زجر نکشند، برخوردار باشند، باید به این جنبه از انقلاب هم بیندیشیم. انقلاب فرهنگی، این کلمه را بین خودتون زیاد زمزمه کنید که متوجه شدید. هرچند این کلمه مفهوم کثیفی در تعریف گذشته مبارزات سیاسی پیدا کرده است، اما ما صادقانه این کلمه را به کار میبریم. انقلاب فرهنگی به این معنیه، یعنی حدی مربوط به فرهنگ دشمنه، حدی مربوط به فرهنگ شاهنشاهیه، باید از جامعه ما برداشت بشه. از این به بعد امیدوارم این کلمات اهانت‌بار رو نسبت به شخصیت‌های دینی نشنویم. در معراج‌نامه‌ها و مولودنامه‌ها لقب شاه برای حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم به کار می‌برند. چه خطی ادبی! چرا؟ چون به مردم گفته بودند شاه بالاترین کلمه احترام است. به نظرشون حضرت رسول احترام پیدا می‌کند که به بگویند شاه. اما درست مثل اینه که اسم ظلمت رو روی نور بگذاریم. حضرت محمد نور است. و کلمه شاه رمز و مظهر ظلمت و تاریکی. هیچ اهانت و بیعددی به این انداز بزرگ نیست. شاه نامه پیغمبر رو پاره کرد، ما به خود پیغمبر بگیم شاه. شاهزادگان حسن و حسین یعنی چی؟ شاهزاده اگر انقلابمون فرهنگی نباشد، موفقیت سیاسی و جنگی کمترین اثر نخواهد داشت. خداوندا آگاهی ما را زیاد کن که بتوانیم پیش از رسیدن به ثمرات انقلاب از لحاظ جنگی کار مبارزه شدام تعلق و جلبستگی ها را به فرهنگ غیر اسلامی و ضد اسلامی از روان ما دور کن. خداوندا تنها آن چرا که برای تو و به سوی توست در دل ما جای ده و هر که ما برای آن است بیرون کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.